Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Izrael przyznaje się do ostrzału konwoju humanitarnego i składa kondolencje po śmierci Polaka. Co najmniej 25 osób zginęło w pożarze domu w Stambule. Kilkanaście elektrowni węglowych w Niemczech zakończyło właśnie działalność. Izrael przyznaje się do ostrzału konwoju humanitarnego i składa kondolencje po śmierci polskiego wolontariusza. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał z szefem izraelskiej dyplomacji Izraelem Katzem. Śledztwo w sprawie śmierci naszego rodaka wszczęła prokuratura. Wcześniej szef polskiego MSZ rozmawiał z ambasadorem Izraela. Nasz dzielny rodak, pan Damian Sokół z Przemyśla, niósł pomoc potrzebującym w Gazie, gdzie ma miejsce katastrofa humanitarna. Został zabity w ataku, za który odpowiedzialność przyjęła armia izraelska. Wydaliśmy już komunikat, jest śledztwo przemyskiej prokuratury, ale to nie kończy sprawy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński powiedział, że w rozmowie z szefem MSZ-u Izraela Radosław Sikorski wyraził oburzenie atakiem na konwój humanitarny. Stwierdził, że to, co się stało, jest niewytłumaczalne i zwrócił się o wyjaśnienia tej kwestii do władz Izraela. Minister Katz ze swojej strony wyraził kondolencje dla rządu, narodu, a także rodziny polskiego wolontariusza pana Daniela, który zginął w wyniku ostrzału. Zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona. Poinformował o tym także premier Izraela Benjamin Netanyahu. Niestety w ostatnim czasie doszło do tragicznego przypadku niezamierzonego uderzenia naszych sił w niewinnych ludzi w Strefie Gazy. To się zdarza na wojnie. Badamy tę sprawę do końca. Jesteśmy w kontakcie z rządami, zrobimy wszystko, aby to się nie powtórzyło. W oświadczeniu wydanym przez organizację World Central Kitchen napisano, że konwój był oznaczony symbolami organizacji niosącej pomoc Palestyńczykom. Mieszkańcy Przemyśla ze smutkiem przyjęli informację o śmierci Damiana Sobula. Od lat był on znany ze swojego zaangażowania w pomoc potrzebującym, mówi Maciej Wolański z Urzędu Miasta. Damian był związany z wolontariatem od początku konfliktu na Ukrainie. Mocno angażował się w ramach World Central Kitchen. Jeździł po świecie, był m.in. w Egipcie, w Maroku i w Strefie Gazy. Był naprawdę nowym chłopakiem stąd w Przemyśle i jest tam bardzo przykro, że odszedł. W izraelskim ostrzale konwoju humanitarnego oprócz Polaka zginęli także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, osoba z podwójnym obywatelstwem Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz palestyński kierowca. Co najmniej 25 osób zginęło w pożarze budynku mieszkalnego w Stambule. 3 osoby są ciężko ranne, trwa akcja ratunkowa. Do pożaru doszło podczas prac budowlanych w piwnicy domu. Ogień jest pod kontrolą, mamy nadzieję, że nie będzie więcej ofiar, powiedział burmistrz Stambułu, który przyjechał na miejsce pożaru. Odzyskanie niezależności sądownictwa jest jednym z celów nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, której projekt Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przedstawić w tym miesiącu. Ma być w nim mowa o prezesach sądów, rzecznikach dyscyplinarnych oraz inwigilacji. Wiceminister Dariusz Mazur powiedział, że nowelizacja ma przynieść tak zwane rozwiązania przejściowe, dopóki nie uda się przyjąć nowej ustawy. Chodzi o to, żeby te najbardziej potrzebne rzeczy w miarę pilnie zmienić, tak żeby reanimować przynajmniej w jakimś zakresie samorząd sędziowski, no po to, żeby odzyskać przynajmniej w podstawowym zakresie niezależność sądownictwa, również poprawić postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom, które obecnie również na tym etapie postępowania pierwszoinstancyjnego w naszym przekonaniu jest dość mocno upolitycznione. Poprzednie zmiany w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych zostały wprowadzone przez PiS w 2017 roku. Na podstawie nowych przepisów ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w ciągu 6 miesięcy odwołał bez podania przyczyny 158 prezesów i wiceprezesów sądów. 15 elektrowni węglowych w Niemczech zakończyło w Wielkanoc działalność. Według tamtejszych polityków to element walki z emisją dwutlenku węgla i sposób na zwiększenie niezależności energetycznej kraju. 7 dużych elektrowni na zachodzie kraju i w Brandenburgii przy granicy z Polską w święta przestało produkować energię. Ich moc przekraczała 3 gigawaty, czyli tyle, o ile w zeszłym roku wzrosła wydajność farm wiatrowych. Kolejne mniejsze elektrownie na węgiel brunatny również zostały odłączone od sieci. Miało się to stać dużo wcześniej, ale 2 lata temu po agresji Rosji na Ukrainę podjęto decyzję o wydłużeniu ich działalności, podobnie jak elektrowni atomowych. Te ostatnie nie działają od roku, teraz przyszedł czas na kolejne ograniczenia. Niemcy coraz więcej energii produkują ze źródeł odnawialnych. W zeszłym roku ich udział pierwszy raz przekroczył 50%. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś prawie tak jak u Taco Hemingwaya, deszcz na betonie lub deszczyk na betonie. Zdecydowanie chłodniej niż wczoraj i zdecydowanie mniej słońca, zwłaszcza w centrum i na wschodzie Polski, gdzie pada przelotnie, a intensywniej może padać na Opolszczyźnie i w Małopolsce. Przejaśnienia i rozpogodzenia dziś na zachodzie kraju, a temperatura maksymalna 9 stopni nad morzem, a reszta kraju 11-14 stopni. Okresami może wiać dość silny wiatr. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Najważniejsze tematy dnia w Trójce do 19. Dziś 16.19. To są nowe godziny, nowe stare godziny. Zapraszamy do Trójki. Przed 17.00 wrócimy do tematu systemu kaucyjnego, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, a odwiedzi nas wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. 2 kwietnia to też Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i ten wątek pojawi się przed 18.00 w rozmowie z terapeutką Beatą Chrzanowską-Pietraszuk. Reportaż także wraca do popołudniówki o 18.40. Tę godzinę mogą sobie Państwo już zanotować, a kuratorskie oko nad tym reportażem Anny Dudzińskiej czuwa. Dziwna trochę ta składnia, prawda, Aniu? No ale tak wyszło. 22,7 trójek. W sprawie składni mogą Państwo również, ale w sprawach wszystkich, w sprawach różnych zapraszamy do Trójki do 19.00. Będziemy z Państwem. My Number It Falls to za nami, 10 minut po 16. Wracamy w popołudniowym, zapraszamy do trójki teraz do tematu, który od dziś od rana relacjonujemy Państwu w naszych serwisach informacyjnych. Izrael wziął na siebie odpowiedzialność za zbombardowanie konwoju humanitarnego w Strefie Gazy. W ataku zginęło 7 pracowników humanitarnych, w tym polski obywatel. Izraelski ostrzał został potępiony przez władze wielu krajów i przez wiele instytucji międzynarodowych. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył też na ten temat rozmowę z szefem dyplomacji Izraela. O szczegółach Michał Strzałkowski. Do strzału doszło wczoraj na południu od miasteczka Dair al-Balah w środkowej części Strefy Gazy. Dwa pojazdy zajmujące się dostarczaniem żywności w rejonie międzynarodowych kryzysów organizacji humanitarnej World Central Kitchen opuściły kilka minut wcześniej magazyn, w którym rozładowano pomoc przywiezioną do Strefy Gazy przez statki hiszpańskiej organizacji Open Arms. W wyniku bombardowania zginęło 7 pracowników World Central Kitchen. Byli to obywatele Autonomii Palestyńskiej, Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz obywatel Polski, pochodzący z Przemyśla, 36-letni Damian Sobul. Hello everyone, Damian Chikin from Cairo. Nie ma słów, żeby opisać to, co czują w tej chwili osoby, które znały tego fantastycznego chłopaka, napisał w mediach społecznościowych prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. Władze Izraela wzięły już na siebie odpowiedzialność za zbombardowanie konwoju humanitarnego, w którym jechał m.in. Polak. Izraelski premier Benjamin Netanyahu nazwał je nieumyślnym. Stwierdził przy tym, że do takich pomyłek, i tu cytat, dochodzi w czasie wojen. Z kolei dowództwo izraelskich sił obrony zapowiedziało dochodzenie w sprawie ataku na konwój, ale Margaret Harris, czyli rzeczniczka prasowa Światowej Organizacji Zdrowia, z którą współpracowała w Strefie Gazy World Central Kitchen, odrzuca izraelskie tłumaczenia. To była uzgodniona misja. To było skoordynowane, co oznacza, że wszystkie strony wiedziały, że jedzie konwój. Samochód był dobrze oznaczony. Było jasne, że to misja humanitarna World Central Kitchen, a jednak doszło do bombardowania. Pamiętajmy też, że setki osób zajmujących się opieką zdrowotną zginęły w czasie wykonywania swojej pracy. Kierowcy karetek czy tysiące cywilów, a do tego ponad 13 tysięcy dzieci. Na władze Izraela i na izraelską armię posypały się gromy z wielu kierunków. Zbombardowanie konwoju potępili już m.in. premierzy Wielkiej Brytanii i Australii. Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell wezwał zaś izraelskie władze do natychmiastowego wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, nakazującej obu stronom wojny w Strefie Gazy wstrzymanie walk i szerokie wpuszczenie do regionu pomocy humanitarnej. Analityk do spraw Bliskiego Wschodu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz podkreśla, że do tej pory międzynarodowa opinia publiczna wielokrotnie naciskała na Izrael w sprawie ochrony ludności cywilnej w trakcie działań zbrojnych prowadzonych w Strefie Gazy. Ekspert spodziewa się, że dzisiejszy atak doprowadzi do nasilenia tej presji. Bardzo wielu zginęło już pracowników humanitarnych w Strefie Gazy, tylko że znaczna część z nich to byli Palestyńczycy, tak, lokalni pracownicy, i to nie generowało aż takiego zainteresowania jak właśnie śmierć zagranicznych wolontariuszy. To faktycznie Izrael stawia w bardzo, bardzo złej sytuacji wizerunkowej, gorszej niż do tej pory. Polska dyplomacja natychmiast zażądała wyjaśnień od strony izraelskiej. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział wszczęcie śledztwa polskiej prokuratury w sprawie śmierci wolontariusza z Polski. Nasz dzielny rodak niósł pomoc potrzebującym w Gazie, gdzie ma miejsce katastrofa humanitarna. Został zabity w ataku, za który odpowiedzialność przyjęła armia izraelska. Wydaliśmy już komunikat, rozmawiałem z ambasadorem Izraela. Jest śledztwo przemyskiej prokuratury, ale to nie kończy sprawy. Szef polskiej dyplomacji odbył także rozmowę telefoniczną z szefem dyplomacji izraelskiej Izraelem Katzem. Izraelski minister zapewnił w rozmowie z ministrem Sikorskim, że prowadzone w Izraelu śledztwo w sprawie zbombardowania konwoju będzie całkowicie niezależne od władz i dowództwa wojskowego. A sprawą zajął się Michał Strzałkowski. Black hole opened in the kitchen. Racing through the canyon. Boy Genius, zespół już wprawdzie nie istnieje, ale płyta The Record z zeszłego roku wciąż w moich uszach przynajmniej i mam nadzieję, że Państwa, jeśli jeszcze z tą płytą się nie zapoznali, trochę do niej przekonamy. Piosenka nosi tytuł, no jaki ta piosenka nosiła tytuł? Not Strong Enough. Państwo już dzwonią, 2027 trójek przypomnę, ale oczywiście także adresy mailowe zd3@polskieradio.pl lub ewentualnie mogą Państwo dziś skorzystać także z mojego adresu katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, ale tempo narzuciliśmy dość intensywne i zmierzamy w stronę kolejnego tematu. Będą obowiązkowe w każdej większej firmie czy instytucji mowa o procedurach informowania o nieprawidłowościach i nadużyciach. Dziś bowiem sygnaliści, czyli osoby zgłaszające karygodne sytuacje i zachowania, nie są w ogóle chronieni prawem, a tej ochrony wymaga od nas Unia Europejska. Nową ustawą w tym zakresie zajmuje się właśnie rząd i wszystko wskazuje na to, że w końcu prawo wejdzie w życie. O szczegółach Kuba Witkowski. Sygnalista to z języka angielskiego whistleblower, czyli dosłownie dmuchający w gwizdek. Nazwa wzięła się od XIX-wiecznych policjantów, którzy gwizdząc ostrzegali przed zagrożeniem. Teraz sygnaliści to samo mają robić w firmach i instytucjach. Będzie to każda osoba fizyczna, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa, uzyskaną właśnie w kontekście związanym z pracą. Mówi radca prawny Jakub Niemoczyński, ekspert do spraw compliance w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Będą to pracownicy tymczasowi, osoby wszystkie świadczące pracę na podstawie innych umów. W skrócie, niemal każdy, kto coś robi dla danej firmy czy instytucji. A o jakie sytuacje chodzi? Ze swojego doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że bardzo często są to naruszenia czy łamanie praw pracowniczych. Dodaje Marcin Waszak, ekspert organizacji Linia Etyki. W rodzaju mobbingu, dyskryminacji, też braku płatnych nadgodzin. To są informacje, z którymi pracownikami często przychodzą właśnie jako sygnaliści. I do tej pory, jeśli w firmie nie wprowadzono procedur we własnym zakresie, istniało duże ryzyko, że taki sygnalista spotka się z oporem lub wręcz z odwetem za takie zgłoszenie. Ale nowe przepisy, którymi zajmuje się dziś rząd, mają to zmienić. Te akty prawne nie tylko mówią o tym, że trzeba chronić sygnalistów, ale też dokładnie wskazują, jak należy to robić. Trzeba mieć procedury. Te akty prawne mówią, co ma się w tych procedurach zawierać, że mają być zgłoszenia przyjmowane przynajmniej ustne lub pisemne, że ma być zakaz działań odwetowych, że możliwe jest również przyjmowanie zgłoszeń anonimowych. Polska to jeden z ostatnich unijnych krajów, który wciela w życie dyrektywę w tym zakresie, a doświadczenie innych państw pokazuje, że warto. Według wszelkich badań zgłoszenia sygnalistów są najlepszym sposobem wykrywania nadużyć i nieprawidłowości. Drugi na liście sposób, czyli audyt wewnętrzny, jest 3 razy mniej skuteczny. I w jakimś stopniu potwierdza to doświadczenie pracowników sieci dyskontów Biedronka. Oni za sprawą wewnętrznych decyzji i zmian od kilku lat mają możliwość sygnalizowania nieprawidłowości. My jesteśmy zadowoleni z tej formy współpracy, bo to działa. Przyznaje Jarosław Lewiński, szef NSZZ pracowników JMP SA Biedronka. Ci pracownicy autentycznie, którzy zgłaszają później po jakimś czasie, bo to nie jest tak, że biuro obsługi, jak dzisiaj zgłosimy, to jutro jedzie i się zajmuje. To też zależy, jakiego kalibru jest zgłaszana sprawa, tak? Natomiast później pracownicy nam mówią, że byli pracownicy biura obsługi, wyjaśniali sprawę, gdzieś jakieś później konsekwencje wobec osób, których dotyczyło zgłoszenie, a one się potwierdziły, też jakieś konsekwencje ponoszą. Nowe przepisy, jeśli wewnętrzne procedury w firmie lub instytucji będą zawodzić, przewidują też organ lub instytucję zewnętrzną, do której taki sygnalista będzie się mógł wówczas zwrócić. Dodajmy jeszcze, że nowe przepisy obejmą firmy i instytucje zatrudniające przynajmniej 50 pracowników, a tematem zajął się Kuba Witkowski w tej sprawie i w każdej innej 22 i 7 trójek. We'll be right back.

długi weekend we Włoszech. Zdecydowanie tego mi trzeba. Maciek musiał chyba właśnie zdecydował, gdzie spędzi majówkę. Pewnie, na podróże warto wydawać. A z apką Banku Millennium część wydatków za zakupy online wróci do ciebie. Fantastyko. Otwórz konto Millennium 360 stopni z gotową na podróże apką. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni i aplikacji są w cennikach usług oraz m.in. regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Zwroty za zakupy od Millennium Goodie opisuje regulamin korzystania z platformy goodie.pl przez użytkowników. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Tym razem z Toyoty Corolli, Piotr Nowakowski. Na wyprzedaży w Toyocie można dostać to niezawodne i oszczędne auto. Cena świetna, wyposażenie doskonałe. Czeka na Państwa hybryda piątej generacji w wersji kombi z cyfrowym kokpitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie. Plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 16.30 i skrót serwisu Romuald Wójcik. Do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny w strefie Gazy, w którym zginął polski obywatel, wezwał ministra spraw zagranicznych Izraela, szef polskiego MSZ-u. Poinformował o tym po rozmowie telefonicznej Radosława Sikorskiego z Izraelem Kacem rzecznik resortu Paweł Wroński. Minister Sikorski przypomniał, że sprawę prowadzi obecnie w Polsce prokuratura i zwrócił uwagę na to, że powinna być ona rozpatrywana w kategoriach kryminalnych. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że śledztwo ze strony Izraela będzie prowadzone w sposób niezależny. W izraelskim ostrzale zginęło 7 wolontariuszy. W oświadczeniu wydanym przez World Central Kitchen napisano, że konwój został zaatakowany pomimo oznakowania symbolami organizacji niosącej pomoc Palestyńczykom. Do 27 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożaru, który wybuchł podczas remontu budynku mieszkalnego w Stambule. Pożar został ugaszony, trwa akcja ratunkowa. W sprawie trwa dochodzenie. Do tragedii doszło podczas prac w piwnicy domu, w którym miał powstać klub nocny. Najwyższa Izba Kontroli skieruje jutro zawiadomienie do prokuratury wobec osób, które brały bezpośredni udział w zakupie środków ochrony się indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi m.in. o byłego premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina. 21 marca NIK przedstawiła wyniki kontroli dotyczącej tych zakupów. Wynika z niej, że kancelaria premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo prawie 200 milionów złotych w latach 2020-2021. Kolejny serwis Trójca o 17. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Nadal nie widać dużej poprawy w przemyśle. Indeks PMI, który bada nastroje przedsiębiorców z tego sektora, wzrósł, ale tylko z 47,9 punktów w lutym do 48 punktów w marcu, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wskaźnik wciąż utrzymuje się poniżej neutralnego poziomu 50 punktów. Marcowy odczyt jest jednak pozytywny na tle państw Europy Zachodniej, gdzie nastroje w marcu pogorszyły się. W strefie euro indeks spadł do poziomu 45,7 punktów, w Niemczech do 41,5. U nas PMI poniżej 50 punktów utrzymuje się już od 23 miesięcy, ale co ważne, nasi przedsiębiorcy zachowują optymizm. Ponad 1,4 mln złotych kary nałożył na Santander Bank Polska Urząd Ochrony Danych Osobowych. Bank został ukarany, bo nie zgłosił naruszenia ochrony danych swoich klientów. A do naruszenia doszło, kiedy firmie kurierskiej skradziono przesyłkę z dokumentami bankowymi. Bank nie zgadza się z decyzją urzędu i wniesie skargę do sądu. Średnio ponad 15 tysięcy złotych płacono za metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie w pierwszym kwartale bieżącego roku. To właśnie w stolicy odnotowano największe wzrosty, wynika z barometru Metro House i Credit Pass. Mieszkania potaniały we Wrocławiu i w Gdańsku. Dolar kosztuje dziś po południu 3,98 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,39, a funt brytyjski 5,01 zł. To jeszcze pora na słówko o pogodzie. Dzisiaj pochmurno w centrum i na wschodzie Polski i tam też występują słabe przelotne opady deszczu. Mocniej pada dziś w Opolskiem i w Małopolskiem, a przejaśnienia, rozpogodzenia możliwe na zachodzie. Temperatura maksymalna 9 stopni nad morzem, a w pozostałej części kraju od 11 do 14 stopni. Trochę pohałasowaliśmy razem z The Verve, bo love is noise. Miłość jest hałasem. Tu Trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Z pewnością Państwo pamiętają, że wczoraj Trójka obchodziła 62. urodziny i Państwo się w związku z tym właśnie, niektórzy przynajmniej, rozśpiewali. Niech żyje program trzeci przez wiele długich lat, gdy z Trójki mu zapłynie. Piękniejszym staje się świat. Dibi, dibi, dibi. Bardzo utalentowanych mamy słuchaczy i bardzo dziękujemy za takie życzenia, choć oczywiście telefony, nazwałabym interwencyjne, również się pojawiają. W drugi dzień świąt zakwitła czereśnia, która rośnie przy naszej przystani wędkarskiej. Zazwyczaj zakwita 3 tygodnie później. I pan Bosman powiedział, że możemy w maju spodziewać się 40-stopniowych upałów. Tak sobie pomyślałem, to czego możemy się spodziewać w lipcu? No to się rzeczywiście przekonamy w lipcu z pewnością i pewnie niektórych cieszy perspektywa, ale w dłuższej perspektywie te upały, no to pewnie nic, z czego warto się cieszyć, ale być może jest to temat na zupełnie inną rozmowę, choć w studiu zapowiadana gościni wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktorkę. Przepraszam, sama się czasami dziękuję, łapię. Dziękuję, bardzo mi miło. Słuchacze i słuchaczki i życzę wszystkiego najlepszego z okazji 62. urodzin Trójki. Bardzo dziękujemy. Jeszcze myślę, że przez cały tydzień te życzenia będziemy przyjmować i będziemy wracać do wspomnień z wczorajszego dnia, bo sporo się działo na antenie Trójki, ale ten temat, o którym my dzisiaj porozmawiamy, no to oczywiście temat, który już przez te pierwsze miesiące 2024 roku pojawiał się także na antenie Trójki i rozmowy o systemie kaucyjnym, który ma wejść w 2025 roku, 1 stycznia. Choć pojawiły się różne kontrpropozycje, prośby, tak delikatnie mówię, z różnych instytucji branżowych, producenckich, żeby ten termin wprowadzenia debiutu systemu kaucyjnego przenieść co najmniej o rok, na rok 2026. Jak teraz sytuacja wygląda, pani ministro? Ja nie jestem zwolenniczką przesuwania wejścia w życie systemu kaucyjnego o rok z wielu względów. Przede wszystkim ze względów środowiskowych, dlatego że chcemy, żeby tych śmieci było mniej, chcemy lepszego recyklingu, chcemy, żeby było czyściej, żebyśmy zużywali mniej zasobów ziemi. No i to jest nasza odpowiedzialność, po prostu za planetę i chcemy to wdrożyć jak najszybciej. A druga rzecz jest taka, że jesteśmy już pewnym systemem prawnym, bo ta ustawa już jest, ona została przyjęta w 2023 roku. We wrześniu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ona, parlament przyjął ją już w lipcu nawet, natomiast prezydent podpisał we wrześniu. Natomiast ona jest, wymaga poprawy, delikatnie mówiąc. No i oczywiście robimy co możemy, żeby tą ustawę poprawić, ale to, że jesteśmy w tym systemie prawnym, powoduje to, że wiele przedsiębiorstw już się zaczęło do tego systemu przygotowywać. Więc ponieśli nakłady finansowe. Już mamy jedno zezwolenie dla operatora, który będzie się zajmować tym systemem zwrotnym. Czekamy na oczywiście następnych, natomiast my nie możemy sobie pozwolić jako państwo, żebyśmy zmieniali w trakcie funkcjonowania ustawy reguły gry. Bo z tym się wiążą też kary, prawda? Mogą się wiązać kary. Mogą się wiązać. Nie wiemy, czy będą się wiązać, natomiast jest takie ryzyko. To ja może spróbuję pokrótce przypomnieć, choć z pewnością państwo pamiętają, że ten system kaucyjny będzie polegał na tym, że kiedy będziemy kupowali napoje w opakowaniach z tworzyw sztucznych, szklanych, i metalowe, to będzie do tej ceny napoju doliczana kaucja, która będzie wynosić 50 i dla szklanych butelek, o ile pamiętam odpowiednio, złotówkę, 50 groszy dla tych pozostałych opakowań. No i wracamy do sklepu, oddajemy opakowania i zostaje nam zwrócona właśnie ta kaucja. Pojawiło się sporo komentarzy, sporo też takich luk zaczęto wyłapywać w tej ustawie i wiem, że państwo również zaangażowali się jako resort w konsultacje społeczne. Takie konsultacje na początku marca się odbyły i chciałam zapytać o ich efekty. 5 marca spotkaliśmy się z branżą i napojową i również była strona samorządowa i także firmy, które jakby przedstawiają również te systemy kaucyjne, ale też organizacje społeczne i wypracowaliśmy kilka postulatów, co do których się zgodziliśmy i między innymi jest to, żeby kaucja podążała za butelką, ponieważ w obecnej ustawie, tego nie ma. I to jest dziwny zapis. Pani ministro, przepraszam, chyba musimy wytłumaczyć też, co to znaczy, że kaucja podąża za butelką, bo też właśnie to był ten jeden z tych elementów, który bardzo niepokoił, że gdzie te pieniądze ostatecznie trafiają, do kogo, kto będzie stratny na to. Tak, dokładnie tak. Znaczy generalnie chodzi o to, żeby na każdym etapie sprzedaży, czyli wytwórca sprzedaje do hurtowni, potem hurtownia sprzedaje do sklepu, potem sklep sprzedaje klientowi, żeby na każdym z tych etapów była pobierana kaucja. obecnie w prawie nie jest, tak? I dopiero na ostatnim etapie, czyli do sprzedaży, do konsumenta ta kaucja byłaby pobierana, co powodowałoby możliwość defraudacji, ale też omijało pewne, były pewne nieścisłości co do tego, czy wszystkie podmioty podlegałyby temu systemowi. Tutaj na przykład też hotele, obiekty, też gastronomia, tutaj były te wątpliwości, prawda? Tu były te wątpliwości, dlatego to ten system chcemy uszczelnić, ale również branża zgłaszała i ja osobiście to popieram, żeby kaucja była zwolniona z VAT-u. Tak zresztą, jak jest w większości innych krajów europejskich. No i to zarówno, jeżeli chodzi o butelki jednokrotnego użytku, czyli ten plastik, ale również puszki metalowe, jak również wielokrotnego użytku, czyli butelki szklane. Ale również rozmawialiśmy o innych postulatach, między innymi o opóźnieniu frakcji z butelek po mleku i po produktach mlecznych. Tutaj zgadzamy się co do tego, że branża może nie być jeszcze przygotowana, branża i sklepy tak naprawdę, do takich problemów sanitarnych i zdecydowaliśmy się przychylić do tego, żeby opóźnić wdrożenie tych butelek o rok. Ale też chcemy ten system otworzyć na przyszłość, czyli na to, aby promować opakowania wielokrotnego użytku i planujemy również w kolejnym etapie wdrożyć butelki standardowe, na przykład na piwo, ale również na inne napoje, nie wykluczamy, na przykład na soki czy wódki. Dlaczego nie? I wtedy mogliby do tego systemu dołączyć również producenci mniejsi, bo obecnie tak naprawdę tylko duzi producenci mogą sobie pozwolić na te opakowania wielokrotnego użytku, a te, jak wiemy, są najbardziej ekologiczne. Wiemy to z badań po prostu w całym cyklu życia produktu. Bardzo mi się podobało takie zdanie, które zresztą na antenie Trójki padło w rozmowie o systemie kaucyjnym w połowie marca u Piotra Łodeja. Zapraszamy do Trójki, że system kaucyjny może nam pomóc oczyścić tereny zielone. Dokładnie tak, ponieważ jeżeli dane opakowanie ma wartość, no to ono znika. Zresztą widzimy to na podstawie puszek, które no nie wiem ile dokładnie, ale to jest kilka groszy, zaledwie one, jedna puszka jest warta, a mimo to ona znika po prostu z przestrzeni publicznej i bardzo dobrze. Natomiast jeżeli taka butelka plastikowa czy puszka będzie warta 50 groszy, to na pewno zniknie z tej przestrzeni publicznej i o to nam zresztą chodzi. Polska będzie 17 krajem, który wprowadzi system kaucyjny, krajem Unii Europejskiej i chciałam zapytać też o to, jak pani patrzy na te doświadczenia właśnie innych krajów, bo to są z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Litwa. Także wiele jest też takich artykułów i wiele analiz, które pokazują, jak ten proces przebiegał i zastanawiam się właśnie, czy też czerpią państwo w organizowaniu tego, bo domyślam się, że organizacyjnie to też jest duże wyzwanie, choćby dla sklepów właśnie. Czy tutaj będą jakieś przewidziane również wskazówki, pomocy dla tych sklepów, które muszą to rozwiązanie wprowadzić? Zdecydowanie mamy łatwiej o tyle, że w innych krajach już te drogi są przetarte, więc również są po prostu dostawcy tych usług, ale też i recyklomatów, więc będzie to już prostsze. Również systemy komputerowe można było przetestować, więc też będzie to o tyle prostsze. Natomiast tutaj zaznaczam, że to nie będzie należało do rządu przeprowadzenie tej zmiany, tylko do tak zwanych operatorów. Tak. Do tej pory jeden... Jeden już jest zatwierdzony, natomiast drugi czeka w kolejce i ta procedura trwa, natomiast myślę, że będzie ich kilku. Trudno mi powiedzieć ilu tak naprawdę. Ministerstwo tutaj przygląda się tym wnioskom. Jakie są doświadczenia? Oczywiście bardzo pozytywne, przede wszystkim dla konsumentów. I z badań wynika, że ponad 85% również Polek i Polaków popiera system kaucyjny, oczekuje go. I już teraz mówią, że ludzie mówią, że po prostu będą uczestniczyć w tym systemie. Także z tego się bardzo cieszę, dlatego że to na pewno przyczyni się do naszego czystszego środowiska. z pani... Ja teraz się podzielę wspomnieniem. Ostatnio zdarzyło mi się być w Berlinie i rzeczywiście byłam w supermarkecie i z zazdrością, przyznam, patrzyłam na te... To się będzie różnie chyba nazywać, albo w każdym miejscu inaczej. Butelkomat, recyklomat, automat, który będzie przyjmował, bo docelowo to właśnie w taki sposób ma być. Choć ta manualna, ten manualny zwrot też oczywiście jest przewidziany. Natomiast chciałabym jeszcze zapytać o takie największe wyzwania, które jeszcze przed operatorami potencjalnymi, czy jednym operatorem, gdzie pani widzi jeszcze tutaj rzeczy, które muszą być bardzo pilnie wykonane, żeby rzeczywiście udało się to wszystko tak, jak państwo chcą przeprowadzić i rozpocząć 1 stycznia 2025 roku. Myślę, że tak z takiego operacyjnego punktu widzenia, no to oczywiście umowy, bo operator musi podpisać umowy ze sklepami, nie tylko tymi dużymi, ale również tymi mniejszymi. Niekoniecznie muszą to być też tylko sklepy, mogą być to recyklomaty postawione gdziekolwiek, na przykład tam, gdzie jest bardzo dużo klientów, dużo ludzi. Ja już słyszę, że na przykład obiekty sportowe by bardzo chciały mieć takie recyklomaty, bo zwyczajnie chciałyby przyciągać klientów. Myślę, że wyzwaniem na pewno również będzie system zabezpieczeń, czyli kodów kreskowych, oznakowania, tak żeby ten system był bezpieczny, ale też zabezpieczał operatorów przed tym, żeby przed taką możliwością defraudacji. Tak? Wiemy z tych doświadczeń innych krajów, że zdarzały się przypadki pobierania kaucji przez... Że takie szczeliny są bardzo łatwe do wykorzystania. Tak, natomiast to wszystko można rozwiązać systemami komputerowymi. I tutaj też liczę na to, że te najnowsze technologie będą wykorzystywane. I jeszcze dodam, że to wcale nie jest tak, że muszą być to recyklomaty, bo oczywiście ta zbiórka manualna również może się odbywać. Zresztą w Niemczech więcej jest punktów zbiórki manualnej niż takiej mechanicznej. Ale ilościowo w recyklomatach jest tych butelek zwracanych więcej. Natomiast też słyszę o takich pilotażowych projektach, że na przykład klienci sami skanują butelkę i oddają ją w worku. Taka również jest ścieżka. Tak? Przyszłość daje nam różne obietnice technologiczne. Także to, tu jest otwarta ścieżka i mam nadzieję, że te rozwiązania będą najlepsze. Ale to hasło zbiórka manualna od razu u mnie uruchamia jakieś pokłady nostalgii i wspomnień z wczesnego dzieciństwa, więc być może to jest również jakiś wątek do rozmowy, trochę z przymrużeniem oka o tym, ale z pewnością do wątku systemu kaucyjnego jeszcze będziemy wielokrotnie w tym roku wracać. Wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska była gościnią Trójki. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, do widzenia. I oczywiście odsyłam państwa również na stronę kaucyjny.pl, bo tam państwo znajdą wszystkie informacje i domyślam się, że strona jest również na bieżąco aktualizowana. Pani ministra kiwa głową. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Naniosłaś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je.